Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dominik Tarczyński z PiS składa doniesienie do prokuratury na Marcina Kierwińskiego z PO. Zarzuca mu lobbying na rzecz Caracali. Na Monte Cassino uczczono zwycięską bitwę i Polaków, którzy zginęli podczas wyzwalania włoskiego klasztoru. W czerwcu ruszy nowy przetarg na budowę zachodniej obwodnicy Łodzi. Poprzedni był za drogi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński zarzuca lobbying na rzecz zakupu Caracali posłowi Platformy Obywatelskiej Marcinowi Kierwińskiemu. Ten zapewnia, że choć pracował kiedyś dla producenta śmigłowców, to dziś nie ma z nim nic wspólnego. Jednocześnie PO wnosi o kolejną kontrolę w MON-ie w sprawie przetargu. Poseł Tarczyński złożył do prokuratury doniesienie na posła Kierwińskiego w związku z jego zatrudnieniem 10 lat temu w jednej z lotniczych spółek. Jego zdaniem nie powinien się on teraz zaangażować w procesy przetargowe. Podstawą tego doniesienia jest przeszłość pana posła zawodowa. Od 2001 do 2007 pracował jako kierownik sprzedaży, kierownik zakupów w firmie Airbus i to jest podstawa do tego, aby wyjaśnić, czy ma związki z firmą Airbus, czy nadal utrzymuje kontakty, czy jego zainteresowanie i atak ma jakieś inne podłoże niż tylko polityczne, dlatego że ten atak, no według mnie furia jest atakiem kompletnie nieuzasadnionym. Sam poseł Kierwiński mówi, że zarzuty są absurdalne i zaznacza. Bardzo dobrze, że pan Tarczyński zawiadamia, a ja nie mam tutaj żadnego problemu. Jeżeli pan Tarczyński chce budować jakąś analogię, ja przypomnę państwu, że ja nie przeglądałem dokumentacji, nie pracowałem w MON-ie, nie mam żadnych związków ze swoim poprzednim pracodawcą. PO domaga się kolejnej kontroli przetargu na Caracale. Dziś złożyła wniosek w tej sprawie. MON zapowiada, że przekaże wszystkie dokumenty. Nie mamy nic do ukrycia, zapewnia wiceszef resortu Michał Dworczyk. Posłowie wystąpili o kolejne dokumenty. Część zresztą tych dokumentów już otrzymali. My oczywiście przekażemy wszystkie dokumenty, o które proszą parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Przestrzegamy prawa. W zeszłym tygodniu Sejmowa Komisja Obrony również głosami Prawa i Sprawiedliwości poparła wnioski PO o kontrolę w MON-ie przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK miałby sprawdzić procedurę ochrony informacji niejawnych i przetarg na samoloty dla VIP-ów. Mijają 73 lata od zdobycia przez polskich żołnierzy Monte Cassino. Na polskim wojennym cmentarzu uczczono zwycięską bitwę i Polaków, którzy zginęli podczas odbijania z rąk Niemców klasztoru benedyktynów. W obchodach wzięli udział weterani armii generała Władysława Andersa, przedstawiciele władz i harcerze. Oddając hołd walczącym i poległym, pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk mówił, że żołnierze II Korpusu Polskiego, walcząc na ziemi włoskiej, nigdy nie zapomnieli o Polsce. Maszerowaliście z myślą o tym, aby nasza ojczyzna, aby Polska była wolna. Dzięki tym, którzy tu spoczywają, dzięki wam, którzy jesteście z nami, przywrócona została wolność. Weterani nie kryli wzruszenia, patrząc na mogiły kolegów. Szkoda tych, co tu pozostali. 1100 tego grobów jest. Tutaj przychodzimy złożyć hołd naszym wszystkim kolegom, którzy tu polegli z walcem o klasztor i o to wzgórze, gdzie płynęło tyle krwi. Podczas uroczystości odczytano też apel poległych. Przywołuję żołnierzy polskich, którzy na zawsze pozostali na ziemi włoskiej. Stańcie do apelu! W walkach o Monte Cassino poległo blisko 1000 żołnierzy II Korpusu Polskiego. Blisko 3000 zostało rannych. Z Monte Cassino, Witold Banach, Polskie Radio. Będzie nowy przetarg na zachodnią obwodnicę Łodzi. Budowa drogi ekspresowej S14 powinna ruszyć wiosną przyszłego roku i zakończyć się przed Expo 2022. Przetarg ruszy w czerwcu, zapowiada minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Celem przeprowadzenia optymalizacji projektu budowlanego oraz zakończenia budowy ciągu drogi S14 w najszybszym terminie. Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ najtańsza oferta przekraczała planowane koszty o ponad 260 milionów złotych. Dlatego 28 kilometrów drogi zostanie przeprojektowane, najprawdopodobniej zmniejszy się liczba węzłów. Jak mówi wiceminister Jerzy Schmidt, trasę można wybudować taniej i podaje przykład wschodniej obwodnicy Łodzi. Na tym ponad nieco ponad 32-34-kilometrowym odcinku, a więc dłuższym niż ten, o którym dziś rozmawiamy, zostały zlokalizowane 3 węzły autostradowe. Natomiast na tym odcinku drogi ekspresowej S14 na zachodnim odcinku obwodnicy Łodzi mamy zlokalizowanych na 28 kilometrach 5 węzłów. A zatem to są te ogromne koszty, które są z tym związane. A według resortu poprzedni projekt wymuszał wysokie koszty budowy drogi. 1 kilometr miał kosztować ponad 70 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

come inside, things will not be the same when you return to the night. And if you think you won, you never saw me change. The game that to nie tak miało być. Zupełnie inaczej miała się zacząć dzisiejsza audycja. Od kilku godzin wszystkie stacje radiowe podają te informacje, przypominając utwory w wykonaniu Chrisa Cornella. Miał 52 lata. Are You Willing to Die śpiewał w tym utworze. A podobno wczoraj na koncercie ostatnia piosenka, albo jedna z ostatnich, jaką zaśpiewał, to Led Zeppelin In My Time of Dying. Chris Cornell miał 52 lata. Tonacja miała zacząć się tak. Each other, can we free? all the fear away, cleanses us like pouring rain. The truth is beautiful, even if it hurts now to let go. In time I know we'll find the truth. Don't say goodbye, don't say just let your heart be the guide. The truth is beautiful, it heals everything, it washes all the tears away, cleanses us like pouring rain. The truth is beautiful, even if it hurts us now. Dwa dni temu Richard Page miał urodziny i tak pomyślałem sobie, że dzisiejszą tonację zaczniemy od tej pięknej piosenki The Truth Is Beautiful. I zawsze, kiedy słyszę ten utwór, od czasu, kiedy graliśmy Trójkę do Potęgi, już o tym opowiadałem pewnie Państwu, to pamiętam, że podszedł do mnie Artur Barciś i powiedział, że kiedyś jechał samochodem i usłyszał piękną piosenkę. Już właściwie kończyła mu się podróż, ale doczekał do końca, żeby usłyszeć, kto to śpiewa. I to była właśnie ta piosenka, The Truth Is Beautiful. A potem poprosił syna, żeby kupił mu tę płytę gdzieś na świecie, bo w Polsce ona nie wyszła. Ten utwór znalazł się potem na Smooth Jazz Cafe, to tak przy okazji. A dokładnie 30 lat temu numer jeden na mojej prywatnej liście to była ta piosenka. Somewhere Tonight, Someone's Crying z płyty Fahrenheit, jeszcze 86, ale na mojej prywatnej liście początek maja 1987, numer 1. No a teraz coś z nowości. An arrow just to be where you lie. Meet my quest, do my shambling best to be near you where you lie. I found so storm rage my way, fall in love with me, fall in. Zakochuj się we mnie każdego dnia. Gentle Storm to z płyty Little Fictions, grupa Elbow. Jakiś taki dziwny mam dzisiaj nastrój, chyba będę słuchał tej płyty wieczorem co najmniej kilka razy. To jeszcze jedna nowość. Still, oh, I'm up the pencil, you hold me in rhyme.

Czyli ja będę miał przyjemność poprowadzić kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Już teraz Państwa zapraszam. Za 25:15. Jesse James, Bolero, to Prefab Sprout, bo czasami jest tak, że albo usłyszy się kawałek utworu, albo pomyśli się o nim i od razu chciałoby się go usłyszeć także w radiu. 2006 roku, a ja odkryłem tę płytę troszkę później w Australii, a potem w 2008 pojawiła się dopiero na rynku europejskim, a potem Baz Luhrmann wykorzystał ten utwór Heart a Mess, grupa Gautier z płyty Like Drawing Blood w filmie, w nowej wersji filmu Wielki Gatsby. To takie wspomnienia. Za kwadrans 15, kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Alberta Hammonda, tego prawdziwego Alberta Hammonda, który siedział tu kiedyś naprzeciwko i ja nie mogłem uwierzyć, że rozmawiam z prawdziwym Albertem Hammondem. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah. Been a train, chicka train, yeah. Pan Albert Hammond, prawdziwy Albert Hammond z płyty In Symphony i z tej okazji, kiedy pojawił się tutaj w Polsce, odwiedził nasze studio. Pani Wioleta napisała, ja mam tak, że nucę coś, włączam radio i słyszę tę piosenkę. To się nazywa szczęście. Wracając do Alberta Hammonda, niezwykły to artysta. Po pierwsze miał jeden wielki, ale to wielki, wielki przebój swój, Never Rains in Southern California. Budzik dzisiaj rano przypominał, ale po drugie czasami nie zwracamy uwagi na to, że kto jest autorem czy kompozytorem utworu. Pamiętamy, że When I Need You śpiewał Leo Sayer, a to przecież właśnie Albert Hammond napisał tę piosenkę wraz z, akurat tę to chyba napisał z Carol Bay Sager. Ale że wymienię chociaż kilka tytułów, When You Tell Me That You Love Me, to piękny utwór, który Albert napisał dla Diany Ross, One Moment in Time, fantastyczny utwór, który napisał dla Whitney Houston. The Air That I Breathe to wczesne lata 70. zespół The Hollies. No i jeszcze Nothing's Gonna Stop Us Now. To też 30 lat temu. Numer jeden w Stanach Zjednoczonych, zespół Starship. Tak to wygląda. Albert Hammond ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Proszę pamiętać o oddaniu głosów na listę. Jutro Piotr Baran o 9:00, a ja będę prowadził kolejne notowanie listy jutro po godzinie 19:00. Wyłącznie z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Listy od Państwa, dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Głosowanie na listę, tak jak powiedziałem, jutro, a poza tym w tonacji trójki jeszcze jedno niezwykłe nagranie. Czasami tylko sięgam po tę piosenkę, tak zresztą jak z wieloma innymi. Niektóre chciałoby się słyszeć jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, a niektóre odkładamy na półkę, żeby nie mieć pokusy, ale kiedy przychodzi jakiś taki moment, że jest potrzeba, aby pomarzyć, to sięgamy po takie właśnie nagrania. Polecam raz jeszcze stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na stronie pojawi się także zestaw muzyki z tonacji 2, 4, 6, 8, 10. Panie Jurku, 10 utworów dzisiaj nam się pomieściło. Randy Crawford zaśpiewa One Day I'll Fly Away. Piękny utwór napisany przez jazzmenów. Wtedy jeszcze współpracowała z Crusaders, a to była pierwsza jej taka wielka płyta, która zdobyła popularność i w Stanach, i w całej Europie. No a potem przyleciała do nas na koncert. Pamiętają Państwo okazję? 50 trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.